William smânuia volanul cu o frenezie vecină cu nebunia. Piciorul lui apăsa cu nervozitate pedale accelerației, sporind necontenit viteza. Nu o micșora decât în preajma cotiturilor mai pronunțate. De îndată ce mașina se angaja în curbă, împingea iarăși până la fund accelerația. Privirea lui, pendulat de la panglica de asfalt ce se repezea năvalnic sub roțile Oldsmobile-ului, la retrovizorul care îl oglindea, farurile puternice ale mașinii din urmă. Fălcile îi se încleștară. Mâinile îi tremurau pe volan. Deodată întrevăzu un licăr de speranță. Retrovizorul îl vesti că reușise să se distanțeze de dușmanii săi. Dar bucuria a fost de scurtă durată. Farurile prinseră se apropia din nou, inexorabil. Williams apăsă iarăși pedal accelerației până la fund. Oldsmobile-ul atinsese limita posibilităților sale. William simți sub palmele asudate vibrația volanului. Își dădu seama că motorul era solicitat peste măsură. Nu avea însă de ales. Era urmărit de o mașină mult mai puternică decât a lui. Abia aștepta să iasă în autostradă. Acolo, în mijlocul circulației mari, s-ar fi putut apăra mai ușor. Era expert în mânuirea volanului. Această măestrie i-ar fi îngăduit să se strecoare printre mașini, făcându-i pe dușmanii lui să-i piardă urma. Deodată i-a apărut în față o barieră cu un semnalizator sub care se afla o placă indicatoare. Șosea în reparație. Frână. Se uită în urmă. Farurile se apropiau cu mare iuțeală. Williams își dădu seama că nu mai putea face drumul întors. Deznădăjduit, aruncă o privire circulară, căutând în noapte scăparea. Spre stânga se deschidea un drumeac frumos pietruit, marcat de o altă placă indicatoare pe care scria cu litere gotice Eden Golf Club. Williams își zise că, traversând terenurile de golf, va găsi poate o cale care să-l scoată în autostradă. Era o ultimă și disperată încercare. Nu avea altă alternativă. Demară brusc, virând simultan la stânga. Drumeagul, lung de vreo 200 de metri, ducea spre un grup de pavilioane joase cufundate în întuneric. Dincolo de pavilioane se zăreau desfășurându-se în lumina lunii terenurile de golf. Williams se mai uită odată înapoi spre farurile care se apropiau pe drumeag, apoi se avântă înainte cu maximum de viteză. Trecu printre pavilioane și ieși pe o pajiște ușor ondulată, presărată aici și colo cu peluze circulare care indicau prezența găurilor. Terenul clubului era foarte vast, judecând după lizierele îndepărtate ale păduricii care păreau să-l înconjoare. În zare spre est se zăreau niște luminițe albe care goneau și se încrucișau pe plan orizontal. Autostrada, murmură Williams într-un suflu. Porni de-a dreptul într-acolo. Oldsmobile-ul urca și cobora pe terenul accidentat ca pe un imens tobogan. Farurile din urmă apăreau și dispăreau după cum mașina ajungea pe culm ori se lăsa în intervalele din acestea. Williams trecu printr-o adâncitură cu nisip în care abia scăpă să nu se înfunde. Se strecură pe lângă niște boschete de arbuști pitici, străbătu un soi de gard viu și ocoli în ultimul moment o văgăună în fundul căreia clipocea un pâriaș. Mai parcurse vreo 100 de metri și pe neașteptate îi apăru în față un lac. Dincolo de lac se zărea autostrada. Distanța până acolo nu era mare, dar pentru Williams acest ultim obstacol reprezenta imposibilul. Cuprins de panică, viră la dreapta. Ocoli iarăși văgăună. Farurile apărură lateral. Și pe terenul accidentat al clubului de golf se încinse un carusel infernal. În curând însă, un nou pion își făcu apariția pe această imensă tablă de șah. Chevroletul lui Luke intră în competiție. Când Williams văzu al doilea rând de faruri, simți că îl potopește disperarea. Adunându-și ultimele resurse de energie, descrise o voltă largă și, infiltrându-se printre cele două mașini care înaintau spre el, se îndreptă cu mare viteză spre pavilioanele clubului care marcau ieșirea în șosea. Derutați, conducătorii celor două mașini pierdură câteva clipe prețioase. Williams, fericit de acest intermezzo neașteptat, ajunsese tocmai în dreptul pavilioanelor când în fața ochilor săi apărură farurile unui al treilea automobil, un Lincoln Continental, care intra pe terenul clubului. În clipa în care se simți încadrat între proiectoarele celor trei mașini, Williams a avut senzația că se sufocă. O gheară nevăzută îi se înfipse parcă în ceafă. O greutate ca de plumb îi se lăsă pe creștet. Gura îi se schimonosi într-un rictus oribil. Scăpând stăpânirea volanului, se repezi în veranda pavilionului din dreapta, mătură cu botul mașinii un rând de stâlp de lemn de susținere, care se frânseră ca niște bețe de chibrituri, făcut sândăr niște uși de sticlă culisante și năvăli ca un tăvălug în barul clubului, oprindu-se abia în teșgheaua de zinc pe care o împinse peste rafturile încărcate cu sticle de băuturi alcoolice. Rafturile și sticlele se năruiră cu zgomot asurzitor asupra Oldsmobile-ului. Williams încremeri cu capul pe volan. Parbrizul și geamurile portierelor se făcuseră praf. Cioburile unei sticle de whisky îi săpaseră o tăietură adâncă în obrazul stâng care sângera din belșug. Simultan, o ploaie de gloanțe se abătu asupra carcasei Oldsmobile-ului. Pedro, care ajunsese între timp în dreptul pavilionului deteriorat, ordonase însoțitorului său să tragă pentru orice eventualitate o rafală de mitraliere asupra mașinii lui Williams. Acesta nu trebuia să scape cu viață. Pentru moment, nu putea face mai mult. Intervenția lui Luke, care îl atacase cu focuri de armă în timpul caruselului de pe terenul de golf, îl împiedicase să lucreze mai eficient. Când văzu farurile mașinii care venea dinspre șosea, Pedro se bucură. Crezu că Charlie Yar îi venea în ajutor. Abia când reuși să deslușească silueta Lincolnului, acoperită până atunci de umbrele copacilor, înțelese că era prins între două focuri. Nedumerit și apoi înfricoșat, Pedro își dădu seama că devenise din vânător vânat. Acceleră brusc, sperând că va putea trece pe lângă Lincoln și că va reuși să iasă la șosea. O răpăială de gloanțe, urmată de apariția unor rozete în parbriz și de o durere fulgerătoare în umăr, îl făcu să calculeze greșit virajul. Se izbi de aripa Lincolnului și, pierzând direcția, intră în peretele pavilionului din față. Înarmat cu o mitralieră, însoțitorul lui sări din mașină. O rafală scurtă, trasă din Chevrolet, îl doborâ la pământ, mai înainte de a fi putut apăsa cu degetul pe trăgaci. Cu mâna teafără, Pedro își făcu automat semnul crucii. Era un gest instinctiv, reminiscență din copilărie, pe care însă nu-l mai practicase de când îmbrățișase furtunoasa carieră de gangster. Era sigur că îi sunase ceasul din urmă. Știa că în cadrul organizației din care făcea parte, execuțiile erau sumare. Deodată, inima îi tresăltă de bucurie. În spatele Lincolnului apăruse imperialul lui Yal. Asta însemna că era salvat. În sprijinul său intervenise providența. Semnul crucii nu fusese zadarnic. Madonna mia, rosti cu fervoare de neofit Pedro Alamos. Auzi iarăși un răpăit de mitralieră și încă unul. Apoi șuiera de frâne, zgomot de portiere trântite, înjurături și iarăși două rafale scurte. O nouă pereche de faruri se iviră deasupra înspre șosea. Pedro simți că se pierde. O amețeală puternică, urmată de o slăbiciune de neînvins, îl făcu să închidă ochii. Când își reveni în simțiri, Pedro se afla întins pe iarbă lângă peretele unei clădiri. Alături de el stăteau în picioare, aliniați de-a lungul peretelui, Charlie Yal și cei patru oameni ai săi. Toți țineau brațele în aer. Un tânăr înarmat cu o mitralietă îi ținea sub observație. Pe buzele tânărului juca un zâmbet bizar care strecură un fior de teamă în sufletul lui Pedro. Pedro cunoștea acest zâmbet, fiindcă și el făcea aceeași schimă veselă când simțea nevoia să ucidă. Abe se apropie de prizonieri și îi ușură de arme. Pistoletele cu hamurile lor, cu tot, descriseră câte un arc de cerc și aterizară grămadă pe iarbă. Din pavilionul în care intrase valvârtești Oldsmobile-ul roșu, apăru Williams cu brațele ridicate. Obrazul și cămașa erau pline de sânge. Mergea împleticit, dar reușea totuși să se țină pe picioare. În urma lui Williams venea cu un pistol în mână Frankie. Frankie nu-și încăpea în piele de încântare. Făcuse o captură mai mult decât interesantă. Pedro rotunji uluit ochii. Acest Williams avea de bună seamă 7 vieți de vreme ce scăpase teafăr și din accidentul de automobil și din ploaia rafalelor mitralietei mânuite de Bab. Unde era Bab? Pedro îl căută cu privirile, ținând ploapele abia întredeschise. Făcea încă pe mortul. Era mai sigur. Simțea o arsură cumplită în umăr, dar nu se clintea. În sfârșit îl văzu și pe Bab. Bab, prietenul și camaradul său de expediție, zăcea pe burtă cu nasul în iarbă și cu mâinile întinse cruce. Pedro simți că îi se face greață. Mațele îi se întoarseră parcă pe dos. Se stăpâni să nu vomeze. În ciuda eforturilor lui, conținutul stomacului se urcă gâlgâit pe esofag în sus și răbufni cu violență afară. Ca să nu se înnece, Pedro se întoarse pe burtă. S-a trezit portoricanul, strigă voios Abe. Pedro, băiatule, avem ceva de discutat noi amândoi. Pedro își citi sentința în ochii lui Abe. Nu trebuia să se aștepte la milă. Își duse brațele la gură și își șterse buzele cu mâneca. Abe îl apucă de umăr și îl zmuci deodată, ridicându-l în picioare cu o forță de necrezut față de statura lui. Pedro se strâmbă de durere. Abe îl rezemă de zid. Pentru cine ai lucrat, Pedro, dragule? Pedro îl privi cu o expresie de sfidare. Acum era tot una cumva sfârșit. Abe îl pocni peste gură cu dosul palmei. Pedro scuipă doi dinți. M-a costat $1000 proteza asta. Nu fi negășit, replică Abe, tot nu o să mai ai ce face cu ea. Ei, te-ai hotărât să vorbești, Pedro? Portoricanul îl scuipă drept între ochi. Abe scoase fără grabă Batista din buzunarul de la piept, se șterse pe obraz, apoi exhibă un brici pe care îl desfăcu tacticos. Ei, tot mai ai venin în tine? Am să-ți dau cep la burtă, să vedem de unde atât a venit. Să-ți pornească mațele la plimbare. Ridică încet briciul. Pedro a avut senzația că aude sunându-i ceasul din urmă. Madonna mia, bolborosi el pentru sine. În aceeași clipă văzu cu coada ochiului un spectacol care îi mai întări curajul. Bob, pe care toți îl credeau mort, făcu o mișcare. Numai Pedro îl observase. Pistoalele aruncate pe iarbă de Abe nu căzuseră departe de Bob. Lumea avea însă ochi numai pentru Pedro. La Pedro se uita și Abe și Mircea și Frankie și cel iar și oamenii săi dezarmați și umiliți. De destăinuirile lui Pedro depindeau multe. Va ști Pedro să tacă? Se întreba iar. Va aduce Pedro mărturii esențiale? Își zicea Mircea. Bob întinse mâna spre cel mai apropiat revolver. Mișcarea lui era înceată, aproape imperceptibilă. Pedro o urmărea cu coada ochiului. Cu mâna stângă, Abe desfăcu nasturele hainei lui Pedro. Pieptul portoricanului tresălta în ritmul respirației repezi, sub țesătura albă, lucie, a cămășii de nylon. Nu vrei să vorbești? Mâna lui prelungă, cu degete subțiri, ținea cu delicatețe briciul deschis la nivelul stomacului lui Pedro. Toată viața am regretat că nu m-am făcut chirurg, mai spuse Abe. În aceeași clipă se auzi o detunătură. Pedro îl văzu pe Bob, care trăsese, căzând iarăși cu fruntea în iarbă. Frankie făcu o piruetă bruscă și instinctiv își descărcă pistolul asupra lui Bob, care scăpă dintre degete arma, încremenind definitiv. Toate privirile se îndreptară într-acolo. Numai Abe rămăsese nemișcat. Avuse doar o ușoară, o foarte ușoară tresărire. Glonțul îl lovise în spate. Nimeni nu observase acest lucru. Deodată Abe se clătină, căzu cu fața înainte. Mâna dreaptă, care ținea cu delicatețe briciul, se abătu în jos, despicând abdomenul lui Pedro. Abe se prăbuși în iarba de la picioarele portoricanului. Picioarele lui făcu o ultimă mișcare convulsivă. În același timp, Pedro scăpă un urlet. Din abdomenul lui, tăiat în două, ca un pepene, prinseră să se scurgă intestinele albe, însângerate, asemenea unor șerpi încolociți într-o luptă pe viață și pe moarte. Portoricanul le privea cu ochi dilatați de groază. Abia atunci, Frankie și ceilalți oameni se uitară înapoi la Abe și la Pedro. Frankie scăpă o exclamație de fură necontrolată. Cu uluitoare iuțeală scoase de sub haină un al doilea pistol pe care l-a țintit asupra lui Charlie Yal. Cu aceeași iuțeală, Mircea a lovit peste braț. Glontele de sinalul Yal se pierdu în aer. Frankie se întoarse brusc pe Mircea. De ce nu mă lași să-i lichidez pe toți bandiții ăștia? Mircea îl privi cu blândețe. Avem nevoie de el viu, nu mort. Trebuie să vorbească. Glasul îi se înăsprise brusc. Ochii săi prinseră să arunce scântei. Se uită la Pedro. Sleit de vlagă, acesta se lăsă să cadă într-o lentă mișcare de alunecare de-a lungul zidului. Se prăbuși asupra lui Abe. Frankie izbucni într-un plâns isteric, întretăiat de înjurături cumplite la adresa asasinului lui Abe. Mircea se lăsă într-un genunchi lângă corpul lui Abe. Îl luă pulsul. Inima încetase să mai bată. Moartea lui Abe fusese instantanee. Murise un om care îl sprijinise cu devotament în aceste zile atât de agitate. Mircea nu-și făcea iluzii. Abe nu-l servise pe Mircea Paltin, ci pe omul întruchipat de Mircea Paltin. Știa că îi va resimți lipsa. Este adevărat că lucrurile începuseră să se limpezească. Situația lui Mircea, alias Vincent Genoveze, avea să se consolideze în curând. Criza însă nu era definitiv lichidată. Prin capturarea lui Williams și a lui Yal, Mircea reușea să se disculpe. Rămâneau însă oamenii care lucrau în umbra lui Yal. Mircea simțea instinctiv că existau asemenea oameni. Era evident că Yal nu va vorbi. Mafioții știu să-și ducă secretele cu ei în groapă. De acum înainte, Mircea va putea trece la cea de-a doua fază a luptei sale, nimicirea rețelei de traficanți de stupefiante care lucra sub oblăduirea mafiei. Va avea însă de înfruntat nu numai primejdea de a fi demascat de liderii cunoscuți ai mafiei, ci mai ales de oamenii care lucraseră cu el și care de acum înainte îl vor urmări pas cu pas. Se ridică în picioare și se îndreptă spre cea lui Yal, care continua să stea cu mâinile în aer. Pentru cine ai lucrat, amice? Știa că întrebarea lui va rămâne fără răspuns. Făcuse totuși o încercare. Yal îl privi de sus. Nu înțeleg întrebarea. Bine, am să spun atunci alta, mai ușoară, sau mai pe înțelesul tău. Ce cauți aici?" El răspunse calm. Te-am urmărit. Am avut ordin să te țin sub supraveghere." Landis?" întrebă Mircea. Da." Și Pedro? De ce l-a urmărit pe Williams? Tot din ordinul lui Landis?" El ripostă cu afectată nevinovăție. Pedro? Cine e Pedro? Nu-l cunosc." Mircea zâmbi ironic. Dar pe Williams îl cunoști?" Nu." Păcat, Ial. Ai să naști în dureri. Ai văzut cezariana lui Pedro?" N-a reușit. Bietul băiat a murit sub cuțit." Îmi pare rău că nu poate să-ți spună ce a simțit, dar tu ai să ne spui. O să aibă grijă de asta Frankie." La auzul vorbelor lui Mircea, un zâmbet de anticipată satisfacție schimonosigura lui Frankie. Las pe mine, boss, îl fac eu să-și blesteme și ceasul în care s-a născut." Se pleca asupra lui Abe și îi desprinse dintre degetele înțepenite briciul năclăit de sânge. Scoase de la piept batista albă și îl șterse cu multă atenție. Se uită la el. Să-l sterilizez? Nu cred că Pedro a avut sifilis." El urmărea pregătirile cu prefăcută liniște. Îl încoțise frica. Încetineala cu care Frankie continua să șteargă briciul, expresia sadică a ochilor săi, privirile bizare pe care îi le arunca pe sub sprâncene, îi sporeau neliniștea. La început încercase să-și deruteze adversarii printr-un bluf care dăduse însă greș. Cunoștea reputația lui Genovese. Spera că în ultimul moment va interveni o forță providențială care să-l scoată din impas. Trebuia să câștige timp. Poate că va apare de undeva paznicul clubului care să dea alarmă. Poate că... Mircea se întoarse spre Williams, care îl privea cu ochii rătăciți, măriți de spaimă. Dacă vorbești, ai sorți să scapi cu viață. Altminteri, știi ce te așteaptă." Williams se uită pe furiș la el. Omul acesta inspira o groază vecină cu nebunia. El încercase să-l ucidă prin intermediul lui Pedro. Pentru un moment, însă, locotenentul lui Landis era mai puțin primejdios decât Genovese. O durere lăuntrică, ascuțită, îl făcu să-și muște buzele. Poate că avea o leziune internă. Williams era îndrăgostit de viață. Când se trezise din leșin, la volanul automobilului priponit în teșgheaua barului, simțise o bucurie necuprinsă. Acum, pentru el, lucrurile se complicau iarăși. Mircea îl privi în ochi. Nu fi prost, Williams. Tu le-ai adus 60 de milioane și ei au încercat să te ucidă. Dacă nu soseam la timp, împărtășeai soarta celor trei complici ai tăi." Williams se uită la Mircea, apoi la Charlie Yal. Vorbele lui Genovese nu erau lipsite de sens. Yal făcuse tot ce îi stătuse în putință spre a lichida, dar Yal avea protector puternici și de aceeași protector îi era frică lui Williams. Mircea îl scutură de umăr. Vorbește, Williams, m-ar îndurera să te dau pe mâna oamenilor mei." Williams aruncă o privire piezișă la briciul din mâna lui Frankie. Lama ștearsă, conștiincios, reflecta în scânteieri metalice razele lunii. Durerea ascuțită din pânte ce se repetă, de data aceasta mai puternică, mai fulgerătoare. Williams a avut senzația că un fier înroșit în foc se răsucește în partea de jos a abdomenului. Poate că leziunea dinăuntru era mai gravă decât își închipuise el în primul moment. Trebuiau să-l ducă la spital. Orice clipă pierdută putea să-i fie fatală. Mister Genovese, bolbolosi el, terorizat de spectrul agoniei. Am nevoie de un medic. Sunt rănit. Fie-ți milă." Dar ție ți-a fost milă de regii la Scalzo?" Moartea se plătește cu moartea." Își dădea seama că descoperise punctul slab al lui Williams. Insistă. Păcat de tine. Dacă te-ai vedea cum arăți, mi-e teamă că n-ai să apuci răsăritul soarelui." Williams își duse mâna la abdomenul care îl ardea din ce în ce mai îngrozitor. N-am fost decât un executant," se văită el. L-am ucis pe la Scalzo fiindcă nu aveam altă alternativă." Barracuda și Yal au pus totul la cale. Barracuda ne avea la mână pe toți patru, și pe McCu, și pe Flashman, și pe Frankfurter, și pe mine." Și Landis?" întrebă Mircea. Landis nu era decât un paravan. Eventualele bănuieli trebuiau să cadă asupra lui. Landis nu are niciun amestec. Dar Bolens? Nici Bolens nu știe nimic. Totul a fost regizat de Barracuda și de Yal." Williams gemu iarăși. Mă doare foarte rău. Te implor, Mister Genovese." Mircea se întoarse spre Luc. Ia-l cu tine și du-l la doctorul Humphrey." Își amintise că în dosarul Genovese, pe care îl studiase la Palermo, figura și numele acestui medic în strânse legături cu mafia. Williams făcu un pas spre Luc. Încă un moment," zise Mircea, oprindu-l cu un semn. Unde sunt ascunși banii și heroina?" Grosul se află în seiful secret din vila lui Barracuda, de la Long Island." Bine, Williams, poți să pleci." Luke și William se urcară în Chevroletul, care demară pierzându-se pe aleea umbrită de copaci. Mircea se înapoie la el, îl măsură cu privirea din cap până în picioare. Mă întreb ce va spune Landis când va afla în ce încurcătură ai vrut să-l bagi. Scoase din buzunar un magnetofon minuscul. Declarațiile lui Williams sunt înregistrate pe bandă. Mâine banda asta îl va delecta pe marele boss. Să vedem ce ai să răspunzi. Ai putea să-mi satisfaci o curiozitate? Care este rolul lui Benny în afacerea asta? Charlie Yal își pierduse tot sângele rece. Destăinuirile lui Williams îl doboriseră. Își dădea seama că sorții săi de a mai ieși cu fața curată se reduseseră la zero. Era pierdut. Definitiv pierdut. Trebuia să încerce să-și minimalizeze responsabilitatea, aruncând toată vina în spinarea lui Barracuda. Benny a fost cumpărat de Barracuda, rosti el după ultimă ezitare. Deci Bolens e în afara acestei afaceri, declară el. Respira greu, ca și când o mare povară i-ar fi apăsat pieptul. Și eu am fost la mâna lui Barracuda, continuă el, care alunecase pe povârniștul destăinuirilor. Aflase, ignorez sursa, că mi-e însușisem nu de mult o sumă de bani din casa organizației. M-a șantajat silindu-mă să intru în slujba sa. Așa am ajuns să lucrez pentru el. Mircea îl privi îndelung. Te plâng, Charlie Yal. Secretarul lui Landis plecase capul în pământ. Dacă mă ajuți, Mr. Genovese, sunt gata să mai spun și altele despre Barracuda. Mircea încercă un simțământ de intensă satisfacție. Câștigase partida. Se întoarse spre oamenii săi. Luați-i, porunci el. Ne înapoiem la New York. Mircea își muie buzele în paharul cu vin alb de un parfum și o savoare fără rival. Maître d'hotelul, cu înfățișare aristocratică de ambasador, se înclină ceremonios. Château la Tour Blanche, 1946, declară el cu solemnitate, ca și când ar fi rostit o incantație adresată zeilor. Excelent, recunoscu Mircea cu tonul ferm al unui cunoscător rafinat. Privirile lui se plimbară cu splendidă nepăsare prin somptuoasa sală a restaurantului Empire Roof, amenajat la etajul 70 al unui zgârie nord din Midtown. În jurul meselor împrăștiate cu studiată neorânduială în jurul platoului de dans, chelnerii în frac evoluau cu tăcută eficiență, purtând pe tăvi de argint preparate culinare de înaltă clasă. Smokingurile albe și negre, toaletele de seară, bijuteriile, decorația florală, sfeșnicele cu lumânări, cerau o ambianță de lux și bună dispoziție. Mircea gustă profiterolul de ciocolată. Se armoniza perfect cu vinul dulce. Ce șampanie ne-ai pregătit, George? Întrebă jovial Jack Bolens după ce își degustă vinul din pahar. Viuf Clicăt, 1914, replică maître d'hotelul cu profesională gravitate. Cea mai prețioasă șampanie din pivnițele noastre. Bolens se întoarse spre Mircea. Vom destupa câteva sticle cu cea mai prețioasă șampanie în cinstea celui mai prețuit prieten, Charlie Accardo. Bravo, exclamă Antinous în culmea entuziasmului. Băuse cam mult și limba începuse să îi se împleticească. Câteva tinere dansatoare care le țineau companie, exemplare superbe alese dintr-o mie, bătură din palme spre a ține sonul bărbaților. Mircea era o lui de îndrăzneala lui Bolens, care oferea un dineu pantagruelic în cel mai luxos și exclusiv restaurant din New York pentru a sărbători succesul prietenului său, Charlie Accardo, alias Vincent Genovese, care terminase prin a-și dezmasca dușmanii și a-și spăla reputația de acuzațiile ce i se aduseseră de către aceștia. Maître d'hotelul, care cunoștea prea bine faima lui Bolens și a lui Antinous, se comporta față de ei cu același respect cu care ar fi servit un cap încoronat. Până și patronul restaurantului venise la masa lor spre a le ura slugarnic o seară plăcută. Ședința secretă a Consiliului Mafiei se încheiase cu un adevărat triumf pentru Vincent Genovese. Datorită lui, peste 70 de inși implicați în complotul lui Sammy Barracuda fuseseră capturați și așteptau să apară în fața tribunalului organizației. Dar aceste rezultate fuseseră obținute după lupte serioase între cele două tabere. Căzuseră morți și de o parte și de alta. Mircea era convins că poliția n-ar fi reușit să facă o curățenie atât de radicală. Chiar dacă acești mafioți ar fi ajuns în fața instanțelor judecătorești, ar fi reușit să scape, ca de obicei, cu pedepse minime, datorită manevrelor abile ale unor avocați aserviți mafiei. Doi chelneri aduseră șampania sub directa supravegheră a maître d'hotelului, care umplu personal paharele. În clipa în care Jack Bolland își încheia toastul, apărut primul său secretar care aducea un ziar de seară cu o știre de ultimă oră la subsolul primei pagini. Grav accident de automobil la Long Island Sound. O limuzină Chrysler Imperial, la bordul căreia se aflau cunoscuții oameni de afaceri Sammy Goldwyer și fratele acestuia Larry, s-a prăbușit în East River în urma unei manevre greșite. Cei doi pasageri și-au pierdut viața. Bolens termină lectura articolului, apoi se plecă spre Mircea. Ce elegant lucrăm noi, îi vorbi el aproape în șoaptă, spre a nu fi auzit și de tinerele invitate. Justiția americană i-ar fi prăjit pe scaunul electric. Noi le-am asigurat o moarte onorabilă cu articole la loc de cinste în marea presă. Să se mai spună că nu suntem civilizați. Mircea citi informația. Dar Antinou se refuză să-și arunce ochii asupra ei. Declară că nu-l interesează. Bolens vrut să restituie ziarul secretarului, dar acesta îi indică discret o informație telegrafică publicată tot în pagina întâia, dar în extremitatea de sus. Capturarea unui mare grup de traficanți de stupefiante care distribuiau marihuana, opiu și heroină într-o serie de cluburi din Brooklyn, frecventate de tineret. Pentru moment, poliția păstrează discreție în legătură cu această senzațională captură. Cutele de pe fruntea lui Bolens se adânciră brusc. Cine dracu o fi vorbit? Înapoi ziarul. Ia-l de aici, nu vreau să-mi strice seara. Ce s-a mai întâmplat? Întreba Antinous. Mici necazuri, ai tot timpul să le afli, zise Bolens. De acord, replica Antinous, discutăm mâine despre ele. Secretarul boi să se retragă, dar după o scurtă ezitare zăbovi în preajma lui Mirte. Ar mai fi ceva care îl interesează mai mult pe Mr. Accardo. Spune-i lui, zise Bolens. Mai înainte ca secretarul să fie apucat să dea urmare dispoziției șefului său, un bărbat între două vârste, plin la corp, cu ochii râzători și obraz bucălat, se apropie voios de Mircea. Paltin, Mircea Paltin, ce e cu tine aici la New York? Te știam la Roma. Noul venit vorbise în cea mai curată românească. Mircea tresări, își recâștigă însă imediat cumpătul. Răspunse în englezește. Pardon? Nu înțeleg. Bărbatul făcu o mutră uluită. Replică tot în englezește. V-am confundat. Vă rog să mă iertați. Salută stingherit și se retrase. Bolens îl urmări câteva clipe cu privirea. Întotdeauna m-au agasat tipii ăștia aiuriți. Își goli cupa de șampanie. Hai să dansăm, Mini, se adresă el uneia dintre tinerele însoțitoare. Clătinându-se ușor, după libațiunile sale repetate pe altarul lui Bacchus, o luă de braț și o conduse pe platoul de dans. Secretarul lui Bolens se plecă la urechea lui Mircea. Acum o oră, poliția a ridicat toate registrele ascunse de Abe. Imposibil, exclamă Mircea, adoptând un aer de profundă consternare. Numai el și cu mine cunoșteam locul unde erau depozitate. Am să mă ocup personal de această chestiune. Secretarul adăugă îngrijorat. Căderea acestor registre în mâna poliției duce la dezvăluirea unui întreg șir de operațiuni financiare nedeclarate la fisc. Lui Jack am să-i vorbesc eu despre treaba asta. Poți să pleci, zise Mircea. Secretarul se înclină și părăsi restaurantul. Mircea își aprinse gânditor o țigară. Trebuia să grăbească lucrurile. Jack Bolan se trezi din somn. Soarele, dis de aramă incandescentă, se ridicase deasupra orizontului, întrezărindu-se prin dantelăria zgrienorilor din Manhattan, profilați pe East River. În dormitorul somptuos, o lumină caldă aurea pereții tapetați cu mătase și mobilierul lui Philip. Jack Bolens își simțea gura amară, inevitabilele consecințe ale festinurilor de care nu se putea lipsi. Banchetul din ajun fusese foarte reușit. Cu excepția veștilor neplăcute din ziar, petrecerea satisfăcuse pe toți convivii. Îi fugi gândul la Barracuda, bietul Barracuda. Zăcea acum pe un catafalc așteptându-și înmormântarea. O înmormântare care avea să se desfășoare cu o pompă destinată să arunce praf în ochii lumii. Apoi îi reveniră în minte și ragul de fete frumoase care le ținuse compania. Frumoasă era viața. În seara din ajun, Antinou și Vincent puseseră de o exuberanță indescriptibilă. Deodată, Bolens își încreți sprâncenele. Își aminti de tipul care se apropiase de Vincent, rostind un nume ciudat. Paltin. Bolens se scărpină în creștet. Unde mai auzise el numele ăsta? Sări din pat. Își aruncă pe umeri un halat și se repezi în biroul de alături. Deschise un seif ascuns după un tablou de Chagall și scoase din el un teanc de ziare pe care începu să le răsfoiască unul câte unul. Se opri la o gazetă italienească pe care o desfăcu la pagina a doua. Acolo, în partea de sus, o informație era încadrată cu un creion roșu. În gara Monte San Biagio, în urma unui accident de tren, și-a găsit moartea romancierul Mircea Paltin, care se afla în trecere spre Palermo, venind de la Roma. Bolens confruntă datele. În aceea zi și cu același tren, călătorise de la Roma la Palermo, vinse în genoveze. Explicația era limpede. Rușinos de limpede. Înjură furios. Se repezi la telefon. Formă numărul noii reședințe de la Port Chester a lui Vincent Genoveze sau a aceluia care se ascundea sub acest nume. Și acest personaj nu putea fi decât Mircea Paltin. Îi răspunse Frankie. Hello, Jack Bolens la telefon. Vreau să vorbesc cu Charlie. Mr. Accardo doarme. Nu pot să-l deranjez. Cheamă-l, te rog. Trebuie să-i fac o comunicare urgentă. Bine, un moment. Bolens aștepta plin de nervi, ronțăindu-și unghiile. Îi răspunse tot vocea lui Frankie. Regret, Mr. Accardo nu se află în dormitorul său. Patul e neatin. Bolens lăsă telefonul să cadă în furcă. Ridică receptorul și forma alt număr. Johnny, vorbește Bolens. Da, alarma generală. Toate gările, porturile și aeroporturile de pe întreg teritoriul Statelor Unite să fie puse sub control. Charlie Accardo trebuie reținut cu orice preț. Terminat. Mircea Paltin, tolănit în fotoliul adânc al jetului Pan Am New York Paris, asculta cu un aer de beatitudine acordurile pline, grave, ale sinfoniei a cincea de Beethoven. Destinul îi fusese favorabil. Dincolo de ferestrele cabinei, se zărea silueta Manhattanului, învăluită în pâclă aurie a dimineții. Statuia Libertății își înălța spre cer facla cu flăcări de metal. Sfârșit. Brașov, 17 ianuarie 1975.